นายเกียรติชัยหัวหน้าช่างพร้อมลูกน้องได้อาศัยหลับนอนบนศาลาวัดบางขุนศรีนั่นเองตอนดึกของคืนวันที่3นายเกียรติชัยก็เจอดีเขากำลังเคลิ้มๆคือว่าจะหลับหรือตื่นก็กึ่งๆกันน่ะเพราะได้ยินเสียงคนเดินมาที่ปลายเท้าพอมองเห็นตกใจแทบช็อกเป็นผู้หญิงนุ่งชุดคลุมท้องหน้าตาดุร้ายเนื้อตัวเปียกน้ำมาบอกมึงถือดียังไงมานอนทับที่กูฮะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักอีแววตาซะแล้วมั้ยล่ะเนี่ยต้องปื้อพยอดอกยุบไม่พูดเปล่ากระทืบลงมาจนจุกร้องเสียงหลงลูกน้องก็ตื่นขึ้นหมดและเมื่อฟังเรื่องราวแล้วไม่มีใครกล้านอนนั่งคุยกันจนสว่างคาตามรรคนายกเอาอาหารมาเลี้ยงนายเกียรติชัยทั้งสอบถามถึงคนชื่อแววตามรรคทายกก็เลยบอกผมลืมบอกคุณไปว่าที่ไหนก็นอนได้แต่ที่คุณนอนน่ะมันเป็นที่ที่ศพของแววตาผู้หญิงชาวบ้านแถวนี้ที่ตายทั้งกลมเพราะอุบัติเหตุเรือหางยาวชนกันแล้วก็จมน้ำตายเขางมศพขึ้นมาวางไว้ตรงที่คุณนอนนั่นแหละลองไปดูสิครับมีสีแดงกากบาทได้ขนาดความยาวของตัวคนแม้จะเผาไปแล้วแต่วิญญาณก็ยังหวงที่ก็เลยต้องเอาสีแดงไปกากบาทไม่ให้ใครไปนอนเล่นคุณเจอเข้าแล้วนะดุชะมัดเลยครับเป็นอันว่านายเกียรติชัยกับลูกน้องก็กลับไปนอนบ้านใครบ้านมันพอเลิกงานก็เพ่นนะเพราะกลัวหัวโกรนนั่นเองครับเรื่องแปลกๆที่คุณนิพนธ์เล่าให้ฟังคุณนิพนธ์บอกว่าผมนึกย้อนไปในวัยเด็กฤดูหนาวชาวนาเขาเกี่ยวข้าวนวดข้าวอยู่นั้นพวกผู้ใหญ่ก็ทำกันตอนนั้นพวกเด็กๆอย่างผมก็ช่วยบ้างเวลาแม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็เล่นกันตามประสาและโดยใจจริงแล้วก็ไม่อยากจะหยิบจับอะไรที่เรียกว่างานนะรักที่จะเล่นซะมากกว่าแต่ว่าในช่วงนั้นผมมีงานประจำก็คือแม่ใช้ให้เฝ้ากระทะต้มกระจับกระจับต้มเนี่ยเคยกินกันบ้างไหมครับกระจับที่ต้มแล้วมันตัวดำๆมีเขาโง้งออกมาสองเขาเหมือนเขาควายเด็กบ้านนอกคนบ้านนอกเนี่ยต้องรู้จักกันดีรสชาติมันก็มันๆอร่อยดีใส่เกลือลงไปมันก็เค็มนิดๆกลายเป็นมันๆเค็มๆแม่ตั้งกระทะใบบัวใบใหญ่เบ้อเร่อเลยกระทะแบบนี้ไม่มีหูครับมันกลมเกลี้ยงเวลาต้มก็ต้องมีกระสอบคลุมข้างบนไม่ให้กระไอร้อนมันระเหยไปอย่างรวดเร็วเตาที่ต้มก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อขุดลงมาในดินเขาเรียกเตาขุดครับแต่ต้องเป็นนะคนไม่เป็นก็ขุดไม่เป็นเตาหรอกครับบังเอิญว่าพ่อผมเนี่ยเขาทำได้ไม้ฟืนดุ้นยาวๆเคืองๆขนเข้าไปเรื่อยๆและนั่นแหละเป็นหน้าที่ของผมจะต้องคอยเฝ้ากระทะต้มกระจับไม่ให้ไฟมันดับแล้วก็คอยดูมันถ้ามันเดือดก็วิ่งไปเรียกแม่ให้มาใส่เกลือโรยเม็ดเกลือลงไปโดยเปิดกระสอบคลุมขึ้นมาอยู่คนเดียวกลางคืนมืดๆมันเปลี่ยวนะครับไม่สนุกอะงานนี้มักจะเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นไปจนมืดค่ำและบางทีก็ถึง3ทุ่มนอนบ้านนอกสมัยนั้นไม่มีทีวีไม่มีไฟฟ้าค่ำลงไม่มีอะไรทำก็ดับตะเกียงมุดเข้ามุ้งนอนกันดังนั้น3ทุ่มนี่ก็ออกจะดึกแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนวดข้าวก็นอนกันช้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าต้องนวดข้าวฝัดข้าวกันทำงานนี้ไปตั้งแต่ตอนเย็นจนกระทั่งถึงมืดค่ำตอนกลางวันไม่มีเวลาหรอกครับโน่นไปเกี่ยวข้าวกันอยู่หลังโกงโกงอยู่ในทุ่งกลางแสงแดดลมหนาวพัดแรงงานเยอะมากเลยในฤดูนี้เกี่ยวข้าวแล้วก็หอบข้าวมัดเป็นพ่อนแล้วก็บรรทุกล้อลากเข้าบ้านการลากข้าวนี่เป็นหน้าที่ของควายคนลากไม่ไหวหรอกครับบรรทุกทิ้งเป็น10ป้อนอย่างนั้นมันหนักอึ้งทีเดียวแต่ที่ผมอยากจะเล่าก็คือตอนค่ำที่ผมนั่งเฝ้ากระทะกระจับอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหน้าบ้านใกล้ๆถนนดินที่ทอดยาวเรียบฝั่งคลองไปแต่ว่าอยู่ในรั้วบ้านส่วนพ่อแม่และพี่สาวก็อยู่โน่นหลังเรือนใหญ่ที่ลานดินกว้างกำลังนวดข้าวฝัดข้าวขุนข้าวเปลือกขึ้นยุ่งกันอยู่เหยงเหยงสองที่นี้มันห่างกันมากเลยทีเดียวตะโกนเรียกต้องดังๆมากๆแหละถึงจะได้ยินแล้วข้างๆที่ผมนั่งจ๋องอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเลยบ้านอื่นเขาปลูกกันอยู่ด้านในลึกเข้าไปห่างๆจากถนนไม่ว่าด้านเหนือหรือว่าด้านใต้นอกรั้วถัดจากถนนไปก็คือลำคลองกว้างมีน้ำไหลเอื่อยอยู่ในความมืดน่ากลัวครับไม่มีใครเขาอยู่นอกบ้านกันแล้วก็กลัวสิ มองไปมันมืดหมดนะมีแสงไฟก็แต่ที่เตาไฟแล้วก็ตะเกียงน้ำมันก๊าซดวงหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนอย่างนั้นแหละแสงบอมแบมบอมแบมแล้วมันก็ชอบดับอยู่ด้วยเพราะว่าลมแรงผ่านมาแล้วก็ดับวูบมืดไปอีกก็ต้องต่อไฟจากเตามาจุดตะเกียงกันอีกมีบางทีเหมือนกันแม่เดินมาดูมาเจอตะเกียงดับแม่ก็ว่าดับก็ปล่อยมันจุดเอาไว้ทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรดับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันแสงจากเตาก็พอมองเห็นแล้วนี่ผมนั้นไม่ชอบงานนี้เลยแต่ก็ต้องทำไอ้ที่พอจะแก้เบื่อได้ก็คือผมเล่นไฟในเตาแหละหาไม้ยาวๆมาอันหนึ่งก็แย่เข้าไปในเตามันก็ติดไฟขึ้นมาผมก็ชักมันออกมายกขึ้นสูงส่องแสงเป็นคบเพลิงแม่มันช่างดีอะไรอย่างนั้นผมก็นึกว่าถ้าผีมาผมจะเอาไม้ติดไฟนี่แหละทิ่มตามันเลยผมก็สายคบเพลิงของผมไปทางโน้นทางนี้ส่องข้างหลังส่องข้างข้างส่องไปทั่วบางทีก็ส่องไปสูงสูงแงนมองขึ้นไปบนต้นมะเดื่อที่แผ่กิ่งก้านอยู่เหนือหัวผมก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีตัวอะไรห้อยต่องแต่งลงมาจากต้นมะเดื่อนี่ผมจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยเห็นเงาบูบวาบที่พุ่มใบมันแค่นี้ก็กลัวแล้วยังไม่ได้บอกเลยว่าแม่น่ะต้มกระจับมากมายเนี่ยเอาไปไหนเอาไปขายอะครับแม่ผมเป็นคนขยันนาก็ทำค้าขายก็เอาแม่จะต้องตื่นตอนเช้ามืดน่าจะตีสามตีสี่พายเรือที่บรรทุกกระจับต้มแล้วก็ไปส่งที่ปากคลองใกล้ตลาดพายไปตามลำคลองนะไกลมากมีเพื่อนอีกลำไปด้วยกันบ้านอยู่ทางเหนือห่างออกไปมากพายกันไปคุยกันไปช่วงตอนที่แม่ไปค้ากระจับเนี่ยในกระป๋องข้างเชียนหมากแม่มีเศษเหรียญตั้งค่อนกระป๋องทุกวันหนักอึ้งเลยเขย่าก็ดังไม่มากเพราะว่าแน่นไปด้วยเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์เหรียญสลึงผมชอบแอบไปเปิดดูเลือกเหรียญบาทใหม่ๆเอาเก็บไว้ก็ไม่ค่อยมีเจอแต่เหรียญเก่าๆที่ใช้กันนานจนเคอะมีอยู่คืนนึงที่ผมต้องจดจำนานแสนนานแล้วลืมไม่ลงคืนนั้นผมก็ทำหน้าที่ของผมตามปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เพียงแต่สังเกตได้ว่าคืนนั้นตะเกียงมันดับถี่เหลือเกินต้องใช้ไม้คบเพลิงของผมจ่อที่ไส้ตะเกียงอยู่บ่อยๆผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าตะเกียงที่จุดเอาไว้เนี่ยผมตั้งไว้ข้างหลังมันช่วยให้อุ่นใจได้ส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นเตาไฟช่วงนั้นอากาศหนาวก็ผิงไฟในเตาไปด้วยก็อุ่นดีสมัยก่อนมันหนาวก็หนาวจริงไม่เหมือนสมัยนี้หรอกผมได้ยินเสียงลุยน้ำผมหันมองไปทางนั้นเพราะมันอยู่ในทิศเหนือมองข้ามกระทะไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแถวนั้นมันมืดที่นอกรั้วเขตติดต่อกับอีกบ้านตรงนั้นมันมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่มีน้ำขังไม่สูงอ่ะแล้วก็ถัดจากแอ่งน้ำไปอีกก็เป็นต้นก้ามปูมีรากใหญ่โผล่ขึ้นมาบนดินกิ่งก้านสาขาใหญ่กว้างกลางวันร่มรื่นแต่ว่ากลางคืนมืดทะมึนชวนขนลุกทีเดียวลมกันโชกมาวูบเย็นเจี๊ยบเลยตะเกียงดับผมสะดุ้งเหลียวหน้าเหลียวหลังลืมชักเอาคบเพลิงไม้ออกมาลุกขึ้นยืนดูใจเต้นโครมครามโครมครามขาสั่นนะเตรียมวิ่งเสียงย่ำน้ำเงียบไปละเงี่ยหูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมนี่เต้นตึกตึกตึกมันมีรั้วกั้นอะไรที่อยู่ข้างนอกถ้าจะเข้ามาก็ต้องผ่านรั้วต้องปีนรั้วหรือว่าลอดรั้วเข้ามารั้วมันก็แค่เรียวหนามผุบางบางห่างๆเสร็จแล้วก็เสียงย่ำน้ำอีกบุกน้ำมาผมนึกถึงคบเพลิงได้ชักออกมายกส่องขึ้นเหนือหัวเพ่งมองไปก็ไม่เห็นแสงไปไม่ถึงหันไปจุดตะเกียงยกตะเกียงส่องก็ไม่ทันเห็นอะไรมีลมวูบหนึ่งมาก็ดับวูบไปอีกผมนี่ใจเต้นรัวเลยพอมีเสียงเหมือนเขย่ารัวผมก็จ้องมองที่จุดนั้นก็เห็นอะไรอยู่แวบๆห่างออกไปประมาณ3วาจากตรงที่ผมยืนผมทิ้งตะเกียงทิ้งไม้คบเพลิงนั่นที่ว่าจะเอาไว้จิ้มตาผีเสร็จแล้วก็วิ่งตุกๆๆๆออกไปแม่บอกว่าคงจะเป็นหมาพ่อบอกว่าลมพัดพี่สาวก็ว่ากบเขียดมันคงกระโดดไม่อย่างนั้นหนูมันคงลงไปหาตัวอะไรกินในน้ำถึงดังจ๋อมแจ๋มอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่ใช่มีเหตุที่ทำให้ไม่เชื่อคือผมไม่อยากจะนึกถึงเลยเรื่องมันเกิดมานานตั้งแต่ผมน่าจะ6ขวบเพื่อนคนหนึ่งบ้านอยู่ลึกเข้าไปจากต้นก้ามปูเขาจมน้ำตายในคลองเนี่ยก่อนตายก็ถอดกางเกงแล้วนั่งถ่ายที่บนรากก้ามปูจากนั้นก็ไปล้างก้นที่สะพานริมคลองแล้วเขาก็หายตัวไปใต้น้ำเหลือแต่กางเกงถอดทิ้งไว้บนฝั่งแม่เขามาเจอกางเกงแต่ไม่เห็นลูกชายกระโดดน้ำลงไปงมต อนหลังพวกผู้ชายลงไปงมเป็นสิบสิบคนถึงได้ตัวขึ้นมาแต่ก็เหลือแต่ร่างที่ล่อนจ้อนเท่านั้นส่วนวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนั่นแหละผมกลัวนะครับนั่นสิ่งที่ผมกลัวคืออันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นที่พ่อว่าแม่ว่าเลยอีกเรื่องหนึ่งที่คุณนิพนธ์เล่าให้ฟังอะว่าที่วัดบางกระสังในช่วงที่แกเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยนานมาสัก30กว่าปีได้แล้วมีหมาสีดำขี้เรื้อนตัวหนึ่งขามันพิการข้างหนึ่งข้างๆแก้มปากสีน้ำตาลน้ำตาลข้างๆข้อเข่าก็ปูดโบนลุงโอ่งคนอาศัยวัดขาแกพิการเหมือนกับหมาดำแหละแกเกลียดมันทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้แกแต่แกว่ามันทำกวนประสาทชิบหายนะแกว่าว่างั้นแล้วก็หยิบก้อนอิฐขว้างปามันก็ขยโยขยเยกหนีไปอย่างน่าสงสารก่อนโน้นไอ้ดำขาดีแต่โดนรถชนที่หน้าวัดขาก็เลยเป็นอย่างนั้นส่วนขาลุงโอ่งไม่ได้โดนรถชนนะแกเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมีคนบอกว่านั่นนะเป็นกรรมที่แกทำเอาไว้ก่อนที่แกจะเกิดในชาตินี้เขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้คุณนิพนธ์เป็นเด็กวัดอยู่วัดนอนวัดกินวัดนานๆจะกลับบ้านทีพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรฮะเพราะว่าแกเอาตัวรอดได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่เที่ยวซนมากนักซนแค่พอประมาณความจริงบ้านลุงโอ่งก็อยู่ใกล้วัดแต่แกก็ไม่กลับบ้านเพราะญาติพี่น้องรังเกียจความเป็นคนขี้เกียจของแกไม่มีใครยอมให้แกเกาะกินโดยไม่ช่วยงานการอะไรแกก็เลยมาเกาะวัดอยู่ตัวแกขาเดี้ยงแล้วยังใจคอโหดร้ายด้วยวันหนึ่งแกหาว่าไอ้ดำมันจะกัดแกก็ความจริงมันมีอยู่ว่าแกเอาไม้ไปตีมันน่ะตอนที่มันกำลังนอนหลับมันตกใจมันก็หันมาแยกเขี้ยวแห่แห่ใส่เท่านั้นแหละลุงโอ่งว่าจะต้องฆ่ามันให้ได้แกวิ่งไล่ตีมันด้วยขากระเพลกกระเพลกหมาก็ลากขาเป๋ของมันพยายามหนีเอาหมาก็เป๋คนก็เป๋หลวงพ่อเห็นแล้วอนาจใจก็ร้องห้ามไม่ให้ลุงโอ่งตีไอ้ดำลุงโอ่งก็ไม่พอใจก็บ่นหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างหมาแกก็เลยแค้นไอ้ดำใหญ่แกบ่นว่าแกจะฆ่ามันจะเอายาเบื่อให้มันกินคุณนิพนธ์ได้ยินแล้วก็เลยไปบอกหลวงพ่อท่านก็เรียกลุงโอ่งไปสั่งสอนลุงโอ่งนะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงหาตัวคนฟ้องหลวงพ่อแต่ไม่รู้ว่าใครแกคาดโทษถ้ารู้ตัวก็จะตบให้หัวทิ่มอย่างก็ว่างั้นเช้าวันหนึ่งพระไปฉันงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปกันหมดวัดเลยที่วัดก็เหลือลุงโอ่งเฝ้าพอสายๆกลับมาก็เห็นว่าไอ้ดำมันนอนย่ำแย่กำลังจะตายเนื้อตัวมันเปียกๆร้องครางเบาๆจะขาดใจอยู่ใต้ต้นขนุนข้างกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเข้าก็ถามว่าใครทำอะไรไอ้ดำลุงโอ่งก็บอกว่าแกไม่รู้ไม่เห็นเพราะแกไม่ได้อยู่วัดเมื่อเช้าแกไปบ้านมากลับมาก็เห็นไอ้ดำมันนอนตัวเปียกอยู่แล้วหลวงพ่อดูแล้วว่าไอ้ดำไม่ใช่แค่โดนน้ำราดนะแต่น้ำที่ราดรถจะต้องเป็นน้ำร้อนด้วยเพราะเนื้อตัวมันพุพองท่านก็ไม่ได้คาดคั้นลุงโอ่งแต่ท่านก็รู้ว่าลุงโอ่งต้มน้ำร้อนชงชากินทุกเช้าแหละไอ้ดำมันตายตอนเย็นมันทนพิษร้ายของน้ำร้อนไม่ได้คุณนิพนธ์กับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนก็ช่วยกันขุดหลุมที่โคนต้นมะม่วงแล้วลากซากเขามันลงหลุมกลบฝังตามคำสั่งของหลวงพ่อลุงโอ่งก็ทำเป็นสงสารมันเดินมาดูพูดว่าโถไอ้ดำอย่างโง่อย่างนี้พอผ่านไปหลายวันลุงโอ่งก็กินเหล้าเขามีงานศพที่วัดพอเมาก็คุยให้เด็กวัดฟังว่าใครทำไอ้ดำแกรู้เด็กวัดก็พูดว่าแกโม้ไม่รู้หรอกแกไม่รู้หรอกลุงโอ่งก็เถียงคอเป็นเอ็นรู้สิว่าทำไมจะไม่รู้ก็ฆ่าไงอ่ะฆ่าเนี่ยต้มน้ำร้อนราดมันเองมันเสือกนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ข้างบันไดกุฏิข้าก็เลยเอาน้ำร้อนราดจะร้องเอ๋งเอ๋งวิ่งพล่านรอบวัดเลยเสร็จแล้วก็วิ่งไปล้มลงที่ใต้ต้นขนุนคุณนิพนธ์ก็ชวนเพื่อนเด็กวัดไปเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านก็บอกโอ้สลดใจเอ้ยตัวเองก็พิการยังทำเวรทำกรรมทำหมาขาพิการอีกกรรมเวรมันจะสนองเอาท่านไม่ได้ว่าอะไรลุงโอ่งแต่ตัวลุงโอ่งเองอยู่มาอีกสักสองเดือนเกิดล้มป่วยไข้สูงนอนเพ้อถึงไอ้ดำขี้เรือนร้องดิ้นทุรนทุรายว่าไอ้ดำจะมากัดคอเอามือกุมคอไว้แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีมันขากระเพลกกระเพลกวิ่งไปรอบวัดล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกร้องลั่นเนี่ยวิ่งสลายรอบหลวงพ่อให้พระไปห้ามก็ไม่ฟังบอกว่าต้องหนีกลัวไอ้ดำหมาผีไอ้ดำหมาผีแกร้องอย่างนั้นแกไม่เป็นอันหลับอันนอนสามคืนติดกันที่เพ้อคลั่งแล้วก็วิ่งหนีจนวันที่สี่แกก็วิ่งไม่ไหว ทั้งอดนอนทั้งอะไรด้วยก็ทำให้แกทรุดหนักลงคราวนี้นอนร้องลั่นกระสือกระสนทุรนทุรายแต่ลุกวิ่งไม่ไหวแกเจ็บหนักญาติก็มารับแกไปดูแลที่บ้านแกก็ยังเพ้อว่าผีหมาดำมันกัดคอแกก็เอามือกุมคอร้องลั่นไปหมดอีก4วันแกก็หมดลมหายใจก่อนตายแกร้องจนตาค้างว่าไอ้ดำกัดคอเสร็จแล้วก็หยุดหายใจไปเรื่องแปลกๆครับ